a guirlandas de rostros ensoñados, de destinos comegonte cruzados. Llegóse a mí sorrindo a Garimosa, cual enida de do a balar zarrosa, de doce nevos hoyos ateigados, feminea sombra os pés de paz calzados. Llegóse a mí sorrindo a Garimosa, semellábame Deus, vime a minela, pero era nova máis camín por vela. Caro veime o teu nome e alguén dillo, na terra foron os meus anos menos, falou, mas vim primeiro os teus acenos. Dixen eu entón, nai, dixo ela, fillo. E calquei a soleira pretemosa, e guirlandas de rostos ensoñados, de destinos comeu onte cruzados. Cercaron en vendida silenciosa, cual enida de do abalar da rosa, de doce nevo aos ollos ateigados, femiña sombra os pés de paz calzados. Llegóse a mí sorrindo a Garimosa, semellábame Deus, vine a mi nela, pero era nova máis camín por vela. Caro veime o teu nome e alguén dillo, na terra foron os meus anos menos, falou, mas vin primeiro os teus acenos. Dixen eu entón, nai, dixo ela, fillo, mas vin primeiro os teus acenos. Dixen eu entón, nai, dixo ela, fillo. Esta peza de música de Xoán Curiel sírvenos para presentar a seguinte convidada, unha persoa especial. Moi boas tardes, temos ao outro lado do fío telefónico a Beatriz Vilaferide, unha grande colaboradora conosco, posto que xa ten participado en varias ocasións. Dende Lugo, dende Monforte de Lemos, non sei exactamente onde se atopa. Armando, presenta a ti. Pois moi ben, temos o placer de ter connosco hoxe pois a Beatriz Vilafreire, que é a responsable de turismo do sur da provincia de Lugo. Ajá. E entón, pois, ela nos vai a falar de todo ese enmarañado que hai agora con isto do turismo. Eu vou lle facer a primeira pregunta. Vale. Beatriz, como se parece... A Ribeira Sacra está en promoción agora, os hotéis ten reservas feitas xa, sí ou non? Bueno, pois mira, sí, a verdade é que sí. En ese aspecto, dentro de todo esta pandemia que nos está a ocurrir, e de toda esta desgracia, a verdade é que o sector hosteleiro e o sector turístico pois leva a peor parte, pois aínda temos reservas. É dicir, eu penso que a Ribeira Sacra é un destino, sempre foi un destino de calidade, un destino de tranquilidade, un destino moi familiar, e agora tamén a xente é o que busca. É dicir, xa que... moita xente pois non vai sair de vacacións, claro, outra moita xente pois sí. Eu penso que se vai escapar dos grandes destinos, non, das grandes aglomeracións. Entón Ribeira Sacra ofrece eso, xa ofrecía e agora pois ofrece moito máis, non? Entón pois a xente pois está animándose pois a chamar e xa temos reservas para o mes de xullo e para o mes de agosto. Entón, pois, de momento, son boas noticias. Pois enhoraboa, moitos parabéns para a parte que che corresponde, Beatriz. Por certo, sabemos de que a pandemia afectou a todo o mundo, pero gracias a Deus, aí nesa zona, pois como non hai superpoblación, como ti dicías aí un momentiño, pois gracias a Deus sí. Non estades demasiado contagiados, non? Non, eso foi a sorte. Por exemplo, nesta zona onde estou eu, pois, en Monforte, Lemos, en toda a comarca de Monforte, houve moi poucos casos, non? E os casos que houve, outros foron, incluso, o contagio non foi local. É dicir, foi de xente que veo hasta aquí, pois xente de outras comunidades ou de outras cidades. Bueno, pues a cita de aquí con shows, ¿no? Pero gracias a Deus, é verdad que nese aspecto pues non foi moito. Tamén, por outro lado, pues non está moi ben, ¿no? Porque a desescalada pues pode ser peor, é decir, a non ter inmunidade ninguna, pues a xente estamos máis vulnerables, ¿no? Pero bueno, eu penso que con todo o que estamos levando, pues eso, pues pues as mascarillas, bueno, todo lo que son os protocolos do COVID, pois intentaremos pois eso, parar a pandemia o máis que se poda, non? Pois claro que sí, a verdade é que o que te dices, non estamos con todas moi tranquilos de todo, pero que en realidade o que sí é certo é que esa zona é zona verde, en principio quere decirse que non está demasiado contaminada. Eso quere decir que a xente, bueno, como decía antes, moitas persoas xa acostumaban a veranear, entre comillas, ou facer as vacacións precisamente na Ribeira Sacra, pero agora pois quizás xa máis demandada polo feito de que hai moitísima ocupación de vivendas rurais, de hotéis máis ben familiares, non? E entón esa zona pois será un caramelo para todos os que queiran achegarse, disfrutar dunhas vacacións un poquinho máis seguras. Pois sí, claro, ademais tamén estamos aí dende hostelería, non? E tamén estamos aí facendo pues, un selo dentro da hostelería de España, pues, un selo de hostelería segura, non? É dicir, onde pues, os hosteleiros, hoteleiros, pues, desde logo, pues, están facendo pues, todo o protocolo do COVID para asegurar pues, que os clientes que teña pues, esa confianza, non? Asegurar, como digo, entre comillas, porque nadie é capaz de asegurarlo 100%, pero o máximo por menos que se faga todo o protocolo tal, pois sí, aí estamos intentando pues, clientes que veñan, pues, que veñan con toda confianza. Tamén o que pido é que os clientes pues, que veñan con paciencia, vale, porque ahora sí que hay que cumplir rigurosamente pues, as normas que cada restaurador ou que cada hoteleiro pues, hasta que le habrá a cabo. Eu queria te preguntar que xa se empezan a ver almas de fora por aí, por a Ribeira Sacra, aí por esos recunchos tan queridos. Pois mira, pois si eu digo viñero, pero desde logo xa temos aquí turistas. Eu non sei que xa estaban aquí no confinamento e apareceron, ou es que se escaparon o millor de noite, non o sei. Que hai turismo, pois sí, xa se hace turismo, pero ademais aquí, pois todos nos coñecemos, non? Entón, pois, se sabe perfectamente. Pero, bueno, desde logo nos estamos, además nos hai falta, é dicir, tamén o turismo, claro, non? Para seguir ca economía, está clarísimo. Pero, desde logo, que queremos eso, tanto para nós, os de aquí, os locais, como que veña, pois que cumpra ca normativa, non? Porque para eso, para a hostelería, pois... foi un sector castigado, un sector moi duro, un sector que tuvo que desembolsar económicamente cartos para facer todo o protocolo do COVID. Entón, pois que nós, os clientes, pois celebramos tamén a rachatabla, non? E este ano haberá volta ciclista, non haberá, como será isto, ou está suspendida? Pois non, mira, desde logo este ano está se ve, eu xa falei con a volta ciclista, entón están aí para ver se a poden celebrar no mes de octubre. Queren celebrar de octubre a novembro. Pero claro, todo depende se hai rebrote, se non hai rebrote. É dicir, ahora, como digo eu, como lle digo sempre aos asociados, ahora xa non penses no mes de agosto, pensa en mañá. Porque claro, porque isto vai a decir, claro, ahora xa non podemos pensar a non, pues, a ver que pasa en octubre. Entón, en un principio se non está suspendida, se aplazou hasta o mes de octubre, de octubre hasta novembro. Eso sí, va a ser de España, es decir, va a ser de aquí nacional. Se pensaba que saíamos desde un principio de Holanda, eso xa non. Tamén se pensaba de ir unha etapa a Portugal, me parece que tampouco. É dicir, que vai ser a nivel nacional con cambios, vai ser unha volta ciclista con cambios, pero bueno, nun principio, aí está preparada para o mes de octubre. A ver que pasa. A ver. Vale. Pues, o Gallá, que eso se xa interesante. Escoita, unha cousa que te quería comentar, para comer Lugo igualmente, non? Eso non, non se perdeu. É dicir, o COVID no, pode que nos afecte, pero para comer Lugo. Naturalmente, es decir, o cómico para comer Lugo non pode, eh? Ah. É un virus que eso, nada, nada. Nos llevamos moita ventaxa, así que o para comer Lugo, pois, pois como sempre. Sí, con... sí, aí estamos levando de bandeira, non? Sí, e o come tapas seguro que a mellor tamén se argalla de algún xeito ou doutro, non? Pois tamén, como etapas, despois de tantos anos, pois foi o primeiro ano que, desde logo, non suspendimos, é dicir, o aparatamos tamén. Sí. Ahora non é momento, naturalmente, pero penso que a mellor, pois eso, se o facemos o mellor, pois setembro ou incluso principios de octubre, pois a ver, o faremos de distinta maneira, o mellor con produtos máis locais, non máis de aquí, máis da época, e facer un de etapas diferente, pero desde logo, pois sí, porque é un empuxo moi grande. Claro, entón, pois hai que, como digo eu, pois na nova normalidade, que oxalá estuveramos na antigua, non na vella, pero bueno, na nova normalidade, pois vamos todos aí a remar o ombro. Claro, sí. Muy bien. Tú como que percorres Monforte, falas cos hosteleiros, falas cos das tendas de roupa, de todo tipo, cos resto dos comerciantes, como ves a animación hosteleiros e os restos dos comerciantes, por exemplo, un colmado, unha tenda de roupa, como os ves? Con ánimo ou como os ves? Pois mira, perdón, os hosteleiros os vexo agora un pouco máis animados, pero bueno, non hai alegría. Eu penso que claro. Eu noto moito en falta cando salgo á rúa e tal, esa alegría na xente, non hai esa alegría. Es que isto golpeou forte, despois o confinamento foi duro tamén. Entón, pois, por exemplo, eu, pois, en comercio non trato moito, non? Porque xa hai outro organismo co leva. Eu son máis de hostelería. De hostelería, desde un principio tivemos contacto directo, claro, cos asociados, para informar de todo, de todos os protocolos, de todo. E os hosteleiros, perdón, estaban moi fundidos, porque hai moitísimos que viven, que vivían do negocio, única e exclusivamente. En toda unha casa non se entraba nada, e o negocio había que seguir palo. É dicir, os alquileres, a xente que tiñan con eles, foi moito. E agora parece que empezan a respirar, agora se están abrindo portas, como digo eu, poquinho a pouco. Hai hosteleros que incluso xa teñen a toda a súa xente que está do ERTE, que iso é unha boa cousa, é dicir, iso que vai, pero isto vai levar un camiño e agora sí que se empeza, ou por decir, a realidade, ¿no? En decir, agora sí que empeza o duro, ¿no? Pero bueno, a ver, si entre todos ahora máis que nunca, como les digo eu, hai que estar unidos e hai que levarlo para adiante, porque tamén é verdade, como les digo eu, que son moi optimista, e sempre les digo, mira, agora é unha época mala, é verdade, non o vamos a negar. Pero tamén, o que resistan, despois nos ven todo bo. Porque todo se foi retrasando. As bodas, as comunións, pois aquí, por exemplo, pois a feria medieval, todo foi se retrasando. E despois, cando todo isto, pois, encontremos unha vacina, encontremos unha medicación ou algo, e xa se pode ir a millor, e logo todo vai volver. Entón, pois, aí, xa empezamos a traballar 100%. Ahora, se non se pode traballar 100%, pois, traballando un 50, como digo eu, con todas as axudas posibles, incluso tamén as axudas aos alquileres, que tamén o que pedimos para que esos alquileres pues, sexan, aunque sexa a mitade, ¿no? Porque les con axuda, tanta restricción, tampouco, claro, tampouco vai ganar tantísimo. Axuda, que é o que fai falta para que poidan levantar a cabeza como é debido. Escoite, por certo, ese outro día estivemos falando con un guía profesional de Lugo que se chama Guido Álvarez, díxonos que él ten moitísimas propostas, existen moitísimas propostas para poder, novidades con respecto a novas formas de turismo. Démoslle o teu contacto e díxemoslle que posiblemente sea unha boa oferta poder achegarse a Ribeira Sacra e aproveitar a profesionalidade deste grande chaval, que está como autónomo, pero a verdade é que está tendo moitísimo éxito nas súas propostas de turismo en Lugo, en a provincia, non? Lógicamente, visitar a provincia, visitar agora a Ribeira Sacra vai ser doutro xeito, non? Sí, claro, por exemplo, pois os grupos van a ser moito máis reducidos. Claro. Despois, pois hai que manter a distancia de seguridade, non hai esa familiaridade, non, por decir alguna forma, que nos caracteriza, porque non podemos, hai esa proximidade, porque non podemos. Pero despois, pois va a ser igual, es decir, os grupos, incluso, a mí yo, pues, yo, ¿no? Pero os grupos son máis pequenos, entón, pois, se pode atender mellor. Se pode atender mellor, non, un trato máis personalizado. Pero bueno, pero nós como galegos ou os españoles en general somos moi dados, non, pois o abrazo a esa proximidade, pois non a vamos ser. Pero bueno, o intentaremos facer o mellor forma posible, está clarísimo. Nada, que despois vai ser doble. Aí está. Bueno, aí está, sí. Bueno, está se nos acabando o tempo e o que quería pues era eso, precisamente darlle aos nosos ointes desexos de poder visitar a Ribeira Sacra, porque en realidad continúa sendo quizás pronto patrimonio da humanidade e ao mesmo tempo pois ten moitísimas actividades que disfrutar, non somente a hostelería, sino tamén percorridos, senderismo, os catamaráns, non, etcétera, moitísimas, e as catas, que non hai que esquecerse delas, non, que as catas van acompañadas ademais de probas especiais de gastronomía da zona. Claro, claro que sí, os catamaráns volven, as empresas de turismo volven todas, volven a abrir outra vez as bodegas, as salegas, es decir, que a xente que pode vir, pois, exactamente igual, además aquí estamos a recibir os brazos abertos, e que disfruten da maravilloso, non, do que é a Ribeira Sacra, do románico, e deses viños, non? E esas comidas, discutemos todo, así que veña, os oídos que veñan para aquí, que veñan, pois, a todas as normas que se teñen que levar a cabo, e nada máis, e entre todos intentaremos, pois, facer a súa estancia, pois, o mellor posible e o mellor agradable. Muy bien, que segura, como decías ti ao comezo da conversa. Sí. Sí, sí, agradecemos moitísimo, Bill, a Beatriz Vila Freire, non? Que tantas, sí, tantas veces que vemos, incomodamos, sempre nos atende moi amablemente. Despido a Armando, ti mesmo. Bueno, pois eu, moitas gracias, Beatriz, como sempre, ben sabes. E nada, desde aquí, desde o Hospitalet en Barcelona, con un bon sol, por certo, pois unha aperta virtual. Yes. Unha aperta enorme, aquí meteres a todos os ointes, que moito ánimo, que moita forza, que aí sacudiu moi forte, entón, sí, pois, moitos vídeos. E despedimos a Beatriz con música do seguinte convidado, que vai a ser nada menos que Emilio Rúa. Un amor con mal un espíritu. mans nas miñas.